تفسیر ہے آیت نمبر 13 سے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال بستی والوں کی جب ان کے پاس کچھ رسول آئے۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا، ان کے لیے مثال بیان کیجئے، کن کے لیے؟ اہل مکہ کے لیے، کیونکہ سورت مکی ہے، پہلا براہ راست خطاب مکہ والوں سے ہے۔ ان مکہ والوں کو ایک بستی کا حال سنائیے۔ بستی کون سی تھی؟ اس بستی کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی صراحت نہیں آئی، کوئی واضح بات نہیں پتہ چلتی، لیکن مفسرین نے اس بارے میں کئی ایک نام لیے ہیں، جن میں ترجیحی طور پر شام کے شہر انطاکیہ کا نام لیا جاتا ہے۔ بہرحال جگہ کوئی بھی ہو، بستی کوئی بھی ہو، اصل چیز تو اس بستی کے حالات اور اہل مکہ کے درمیان پائی جانے والی مماثلت ہے کہ دونوں میں کچھ چیزیں کامن تھیں، اس لیے اہل مکہ کو اس بستی کی مثال سے سبق دیا جا رہا ہے۔ کیا واقعہ ہے اس بستی کا؟ کیا حالات تھے اس بستی کے؟ اِذْ اَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ، جب بھیجے ہم نے ان کی طرف دو، یعنی دو رسول بھیجے، تاکہ اہل مکہ سمجھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات لے کر نہیں آئے، انوکھے رسول نہیں کہ تمہیں ماننے میں مشکل ہو رہی ہے، بلکہ نبوت اور رسالت کا یہ سلسلہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے، جیسا کہ اس بستی میں دو رسول بھیجے گئے۔ فَكَذَّبُوهُمَا، اس بستی کے لوگوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا، ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، ان کو اللہ کا رسول تسلیم نہ کیا۔ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو قوت دی ہم نے ساتھ تیسرے کے، یعنی ایک تیسرے کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ یہ تیسرا کون تھا؟ بعض کے خیال میں یہ بھی ایک رسول تھے، اور بعض کے خیال میں یہ رسولوں کے مددگار کے طور پر بھیجے گئے تھے۔ فقالوا، تو ان سب نے کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ یہ معنی اس صورت میں ہوگا جب تینوں کو ہی رسول مانا جائے، اور اگر دوسرا معنی لیا جائے کہ تیسرا شخص رسول نہیں تھا، مددگار تھا، تو اس صورت میں معنی کیا ہوگا؟ کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے، یعنی ہم تمہارے پاس پیغامبر بن کر آئے ہیں۔ قالو، وہ کہنے لگے، ما انتم الا بشر مثلنا، نہیں تم مگر انسان ہم جیسے۔ انہیں رسول ماننے میں ان کو کیا مشکل پیش آئی؟ کہ پیغام لے کر آنے والے انہیں عام انسان معلوم ہوئے۔ ہر دور میں انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ وہ پیغمبروں کو صرف اس بنا پر پہچان نہ سکا کہ وہ عام انسانوں کے روپ میں آئے۔ وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ، اور رحمان نے کوئی بھی چیز اتاری نہیں، اِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ، نہیں تم مگر جھوٹ بولتے ہو۔ پیغمبروں کے انسان ہونے کی بنا پر ان کا انکار ہر دور میں ہوتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی الزام کا سامنا تھا۔ کفار مکہ کہتے تھے، وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ایک اور آیت میں آتا ہے، وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یہ ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جیسے ایک بشر کے سوا اور کیا ہے؟ پھر کیا تم آنکھوں دیکھتے اس کے جادو کا شکار ہو جاؤ گے؟ یعنی وہ آپ کو عام انسان سے آگے بڑھ کر رسول ماننے کو تیار نہ تھے، اور آپ کے پیغام کو جادو قرار دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی اپنے پیغمبر سے یہی کہا، ما ھذا الا بشر مثلکم، يريد ان يتفضل عليكم، یہ شخص اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک بشر ہے تم ہی جیسا، اور چاہتا ہے کہ تم پر اپنی فضیلت جمائے، یعنی تم میں بڑا بننے کے لیے اس نے یہ دعویٰ کر دیا ہے، اپنی اہمیت جتانے کے لیے، امپورٹنس حاصل کرنے کے لیے۔ قوم عاد نے بھی اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام سے متعلق یہی بات کہی، ما ھذا الا بشر مثلکم یاکل مما تاکلون ویشرب مما تشربون ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذا لخاسرون، یہ شخص کچھ نہیں مگر ایک بشر تم جیسا، کھاتا ہے وہی کچھ جو تم کھاتے ہو، پیتا ہے وہی کچھ جو تم پیتے ہو، اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم بڑے گھاٹے میں ہو۔ تو گویا انہیں بھی پیغمبر کا انسانی روپ پسند نہ تھا، اور انہیں پیغمبر ماننے میں یہی مشکل پیش آ رہی تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں قوم سمود نے بھی حضرت صالح علیہ السلام کو یہی کچھ کہا، ابشرا منا واحدا نتبعہ، کیا ہم اپنے میں سے ایک بشر کی پیروی اختیار کریں، یعنی یہ ہماری قوم کا شخص ہے، ہم ہی جیسا ہے، ہماری طرح کا کھانا کھاتا ہے، ہماری طرح رہتا سہتا ہے، تو ہم اس کو کیسے رسول مان لیں؟ اصل میں پیغمبر کو پیغمبر ماننے سے ان کو اپنی بڑائی کم ہوتی نظر آتی تھی، اس لیے ان کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ ہر زمانے میں لوگوں کو اس بات میں اشکال رہا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إِلَّا أَن قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، لوگوں کے پاس جب ہدایت آئی تو کوئی چیز انہیں ایمان لانے سے روکنے والی اس کے سوا نہ تھی کہ انہوں نے کہا، کیا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا؟ لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات میں، یعنی انسان کو پیغمبر بنا کر بھیجنے میں کچھ مشکل نظر نہیں آتی، اس لیے اللہ تعالیٰ وضاحت سے فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو بھی پیغمبر بھیجے تو سب انسان تھے، بس فرق یہ کہ ہم ان کی طرف وحی بھیجتے تھے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر یعنی اہل علم سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہیں، اگر تم نہیں جانتے۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے۔ یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ایک انسان کو چن کر پیغمبر بنایا۔ عام انسانوں اور اس کے درمیان فرق کس چیز کا ہوتا ہے؟ کہ اس کی طرف وحی آتی ہے، جیسے کہ سورۃ الکہف کے آخر میں آتا ہے۔ آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کو اس بات کے سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بشر کہنا آپ کی توہین ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ سب انسان ہی تھے، رجالن۔ اس لیے پیغمبر کا اصل اور صحیح مقام معلوم کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اگر اس مقام کو سمجھنے میں کچھ بھی اشکال ہوا یا کنفیوژن ہوا تو آگے باقی دین کا نقشہ پھر بدل سکتا ہے۔ تو اس بارے میں صحیح اور درست بات کیا ہے کہ تمام پیغمبر جو انسانوں کے لیے بھیجے گئے وہ انسانوں میں سے چنے گئے، عام انسانوں، اور ان میں کچھ مماثلتیں بھی ہوتی ہیں، مثلا یہ کہ کھانا پینا ان کا انسانوں جیسا ہوتا ہے، بیوی بچے رکھتے ہیں، بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، لیکن عام انسانوں سے بڑھ کر ان کے کچھ خصائص ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ خصائص سورۃ الاحزاب میں بیان ہوئے، باقی قرآن پاک میں بیان ہوئے، اور سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے کہ پیغمبروں کے پاس وحی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو عام انسانوں کی ہدایت کے لیے چنتا ہے، لوگوں کو ان پر ایمان لانا ہوتا ہے، ان کی بات ماننی ہوتی، ان کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔ بہرحال اس قوم کو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، اور انہوں نے ان کو جھٹلا دیا۔ پیغمبروں نے جواب میں کیا کہا؟ قالوا، انہوں نے کہا، ربنا يعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف البتہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی تم نہیں مانتے تو نہ مانو، ہمارے لیے رب کی گواہی کافی ہے، اس کے علم میں ہمارا پیغمبر ہونا ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ اتنا پر اعتماد ہے اور ایسا سکون بخش ہے کہ جو انسان بھی اللہ کا پیغام بندوں تک لے کر جائے، اسے اپنے اس مقصد اور اپنے کام کے بارے میں بندوں کے سامنے سچا ہونا ضروری نہیں، اس کی سچائی اللہ کے سامنے واضح ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتا ہے تو ساری دنیا کو بھی خوش کر کے نقصان میں ہے، اور اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے اور دنیا کے لوگ اس سے راضی نہیں ہوتے تو یہ اس کے لیے کچھ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ بہرحال پھر پیغمبروں نے کیا کہا؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ، اور نہیں ہمارے ذمہ مگر پہنچا دینا، یعنی پیغام پہنچا دینا، کھلم کھلا یعنی صاف صاف پیغام پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، بے شک ہم تو تمہیں اپنے لیے فال بد سمجھتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں، لَئِن لَّمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ، البتہ اگر تم باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، پتھر ماریں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور البتہ ضرور چھوئے گا تم کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ اب یہ قوم کی دھمکی تھی پیغمبروں کے لیے، اب یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے جو لوگ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ان کو قوم کی طرف سے کیسی کیسی سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ پہلی بات کیا؟ کہ ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں۔ اگر آپ نے آپ کو جگہ رکھ کے دیکھیے کہ آپ کسی کی خیرخواہی کا پیغام لے کر جائیں، کسی کے لیے اس کا بھلا کرنے کو جائیں، اس کے فائدے کے لیے اس کو کوئی بات بتائیں، اور جواب میں وہ آپ کو یہی کہے جو ان پیغمبروں سے کہا گیا، تم ہماری خیرخواہی کرنے آئے، ہم تو تمہیں مانتے ہی نہیں، ہم تو تمہیں الٹا منحوس سمجھتے ہیں، تمہارا آنا منحوس ہے۔ رکھیے اپنے آپ پر یہ جملہ، آپ کسی کو دین کی بات بتانے جائیں اور لوگ آپ کو اس طرح پیش آئیں، کیا ریئیکشن ہوگا آپ کا؟ پھر واپس جائیں گے وہاں؟ جاری رکھیں گے اپنا کام؟ رکھنا ہوگا۔ اس لیے ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارے رب کو پتا ہے کہ ہم کیا لے کر آئے ہیں، ہم لوگوں کے لیے خوش قسمتی اور سعادت اور خوشبختی کا پیغام لائے ہیں یا نحوست پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ بستی کے لوگوں نے ایسا کیوں کہا؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ جب ایمان لے آئے تو ان کی وجہ سے قوم دو حصوں میں بٹ گئی، کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے، اور یہ ہر دور میں ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی اللہ کا پیغام لے کر اٹھتا ہے تو کچھ لوگ اس کے پیغام پر لبیک کہتے ہیں، کچھ لا علمی میں، نا سمجھی میں اس کا انکار کرتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی لوگ بٹ جاتے ہیں، تقسیم ہو جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس چیز کو پیغام پہنچانے والے کے خلاف حربے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ یہ کیسا دین پھیلا رہے ہیں جس سے گھروں میں تفرقہ بازی ہو گئی، لوگ آپس میں ٹوٹ گئے، لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی، ہمیں تو اس دین میں، اس پیغام میں کوئی خیر نظر نہیں آتا، آپ کا یہ کام لوگوں کی خوشی کے لیے نہیں، نحوست کا سبب بن گیا ہے۔ آج کل بھی آپ دیکھیں تو دین کا پیغام پہنچانے والے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور کسی خاندان کے کچھ افراد اس پیغام پر لبیک کہہ دیتے ہیں، عام طور پر یوتھ ایسا کرتی ہے، تو عموماً لوگ اس کو قبول جب نہیں کرتے تو پیغام دینے والوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے معاشرے میں بڑا فساد پھیلا رکھا ہے، یہ لوگوں کو بہکا رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ بعض اوقات کہنے والا بات ٹھیک بھی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن دوسرے لوگوں کو سمجھ نہیں آتا۔ آج صبح کسی بچی کی ایک میل تھی، اس میں سے لکھا ہوا تھا کہ میں حجاب کرتی ہوں اور اب میری شادی ہے تو مجھے دو مشکلات پیش آ رہی ہیں، ایک تو یہ کہ میری والدہ نے ایک خاص جگہ پر बुकिंग की है मेरे मेकअप के लिए, जिसमें एक दिन के मेकअप का यानी दुल्हन तैयार करने के 10,000 रुपए देना है, और सिर्फ दुपट्टा सेट कराने के 2,000 हैं, और मेहंदी का इसके अलावा है। मैं अपनी वालदा को बता रही हूँ कि ये इसराफ है, और एक दफा मुंह धोकर ये सब कुछ बेसन में चला जाएगा। लेकिन वो कहती हैं कि अल्लाह ने अगर नेमत दी है तो उसका इजहार करना चाहिए। और दूसरा ये कि मैं अब हिजाब करती हूँ, इसलिए घर वाले इसरार कर रहे हैं कि मूवी जरूर बनेगी, जबकि मेरे ख्याल में ये नहीं होना चाहिए। अब आप मुझे बताएं, क्योंकि इसकी वजह से घर में टेंशन है। अब जाहिर है कि टेंशन तो होगी, एक घर में जब दो मुख्तलिफ राय होंगी तो ऑटोमेटिकली टेंशन हो जाएगी। अब ब्लेम किसको किया जाएगा, जिम्मेदार कौन है इस टेंशन का? जिन्होंने ये पैगाम लोगों तक पहुंचाया कि ये बात इसराफ में शामिल है, और नामहरम फोटोग्राफर से या मूवी मेकर से मूवी नहीं बननी चाहिए, तो जाहिर है कि जो लोग इस तरह की तालीम देंगे वो लोगों की नजरों में बुरे बनेंगे। और फिर अमूमन क्या कहा जाता है कि इससे माशरे में इनटॉलरेंस पैदा हो रही है, यूथ बहुत रूड हो रही है, बहुत नाफरमान हो रही है, बहुत बदतमीज हो रही है, इनका दीन इन्हें यही सिखाता है। हाँ, वो कितने भी भले तरीके से अपना पैगाम पहुंचाने की कोशिश करें, लेकिन उनके नुक्ता नजर को समझा नहीं जाता। अगर देखा जाए कुरान सुन्नत की रोशनी में, अक्ल की रोशनी में, कि कहाँ से जवाब मिलता है 10 से 15 हजार रुपए सिर्फ और सिर्फ चंद घंटों के लिए खर्च कर डालने का, उससे तो एक और गरीब बच्ची की शादी हो सकती। अगर हमसे, हम ही जैसे ऐसे खर्च करने वालों से ही कोई आकर ये रिक्वेस्ट कर दे कि मेरी बच्ची की शादी है, उसे जरूरी घर की चीजें बनाने के लिए इतने पैसे चाहिए, तो मेरा ख्याल है उस वक्त हम में से किसी को ख्याल नहीं आएगा कि सिर्फ इतने पैसे जो एक दिन के मेकअप पे उठने वाले, वही सिर्फ अगर दूसरे को मदद में दे दें तो हम उसके लिए भी तैयार नहीं होते। उस वक्त हमारी इंसानी हमदर्दी और हमारी दूसरों के लिए खैरख्वाही मालूम नहीं कहाँ चली जाती। बहरहाल, तो कौम ने पैगम्बरों को उनकी तालीमात की वजह से मनहूस करार दिया कि तुम्हारी वजह से माशरे में फूट पड़ गई है। बाज रिवायात में ये भी आता है कि उसके बाद यानी इन पैगंबरों के आने के बाद कुछ कहत पड़ गया था। बाज़ औक़ात अल्लाह ताला की तरफ से कुछ आजमाइशें भी आ जाती हैं। बाज लोगों के साथ ये तजुर्बात भी हुए कि घर में सब अच्छा भला था, जो ही दीन का काम शुरू किया, बाज ने पढ़ना या पढ़ाना शुरू किया, घर में कोई फौत हो गया, कोई बीमारी आ गई, कोई नुकसान हो गया, कोई चोरी डाका हो गया। अब चोरी डाका सिर्फ दीन पढ़ने वालों के घर में ही तो नहीं होता, किसी के घर में भी खुदा ना खास्ता हो सकता है। लेकिन और सारे असबाब को एक तरफ छोड़कर किसको हम फौरन ब्लेम करते हैं? ये पहले सब ठीक था, जब से ये पढ़ रही हैं ये कुछ हो रहा है, जरूर इनके पढ़ने में कोई खराबी। तो बाज तफसीरी रिवायात में ये भी बताया जाता है कि कौम पर कहत आ गया जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने पैगम्बरों पर डाल दी, इनकी वजह से आया। सूरत अल आराफ की आयत नंबर 131 में कौम मूसा के बारे में आता है, فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ کہ جب انہیں کوئی بھلائی ملتی، قوم موسیٰ کے پاس جب کوئی اچھی خبر آتی، قَالُوا لَنَا هَذِهِ کہتے یہ تو ہمارے لیے، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، یہ تو ہماری قسمت میں تھی، یہ تو ہمارا حق تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر ان پہ کوئی آفت آتی، کوئی مصیبت آتی تو کیا کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو منحوس قرار دیتے، ان کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ قوم صالح علیہ السلام نے ان کو کیا کہا؟ تَطَيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَعَكَ، ہم تجھ کو بھی منحوس قرار دیتے ہیں اور تیرے ساتھیوں کو بھی منحوس سمجھتے ہیں۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 47 میں آتا ہے۔ تو بہرحال یہ تانا بھی دین والوں کو ہر دور میں ملتا رہا ہے کہ ان کا آنا ہماری بستی، ہماری برادری، ہمارے خاندان کے لیے نحوست کا سبب ہے، جب سے یہ آئے ہیں پھوٹ پڑ گئی۔ قالوا انا تطیرنا بكم، کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، لئن لم تنتہوا، باز آ جاؤ، اگر باز نہ آئے، لنرجمنکم، ہم تم کو سنگسار کر دیں گے، پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے۔ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ، نون بھی مشدد ہے، لام بھی تاکید کا ہے، اور البتہ ضرور پہنچے گا تم کو، کیا منا، ہماری طرف سے، عذاب علیم، دردناک عذاب۔ یعنی پہلے تو باتوں سے انہیں برا بھلا کہتے رہے، जब वो बाज ना आए, उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी, अपना काम जारी रखा, तो उससे बड़ी धमकी आई, बाज नहीं आते, अब अपनी खैर मनाना, अब तुम्हारी जान को भी खतरा है, हम तुमसे बुरी तरह पेश आएंगे। इस पर भी क्या पैगंबरों को बाज आ जाना चाहिए था? यानी अगर कोई शख्स आपको ये धमकी दे दे कि तुम्हारी जान खतरे में है, तो इंसान सब छोड़कर बैठ जाए, भाग जाए? नहीं। कालू, उन्होंने कहा, तायरुकुम माअकुम, तुम्हारी नहुसत तुम्हारे साथ है, तुम अपनी नहुसत का खुद सबब हो, तुम क्यों नहीं ये सोचते कि तुम पर ये वक्त अल्लाह की नाफरमानी की वजह से आया है, तुम्हारे अपने बुरे आमाल का नतीजा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि तपैयर में और तायर में एक लफ्ज मुश्तरक है, तो ये रे इसका रूट है। तायर असल में परिंदे को कहते हैं, और ये बदफाली के लिए बोला जाता है, और कभी कभी बदफाली के असर के लिए भी, या नहुसत का जो असर होता है उसके लिए भी। तायर बेसिकली परिंदे को कहते हैं। अहले अरब परिंदों से फाल लेते थे, जैसे हमारे यहाँ भी इस किस्म के कुछ खुराफात मौजूद हैं कि कौवा बोला या बिल्ली गुजरी तो ऐसा और ऐसा हो जाएगा, ये सब कुछ भी कुछ हकीकत नहीं रखता। न कौवे के बोलने से कुछ होता है, न ही बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता है, ये सब हमारे अपने ही ख्याल हैं, मनगढ़ंत बातें जिनकी कोई दलील नहीं। ऐसे खौफ खतर में जिंदगी नहीं बसर करनी चाहिए। आलू तायरुकुम माअकुम, कहा तुम्हारी नहुसत तो तुम्हारे अपने साथ लगी हुई है, क्योंकि असल नहुसत किस चीज में है? अल्लाह की नाफरमानी में, गुनाह का काम करने में। अइन ज़ुक्किरतुम, क्या ये बातें तुम इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गई? इससे पहले भी तो हम इसी बस्ती में रहते थे, उस वक्त कहाँ थी हमारी नहुसत? उस वक्त ये सब कुछ क्यों ना हुआ? ये सब ख्याल तुम्हें उस वक्त आया जब हम तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचाने लगे। बल अंतुम कौमुम मुसरिफून, बल्कि तुम तो हद से बढ़े हुए लोग हो, मुसरिफ लोग हो, यानी तुम्हारी सोच इस हद तक खराब हो चुकी है कि जो लोग तुम्हारे खैरखा हैं और सीधे रास्ते की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करते हैं, उनको तुम जान से मारने या तकलीफें पहुंचाने की धमकियां देते हो। मुसरिफ लोग हो जो किसी हद पे जाके नहीं रुकते।